ระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏแก่อับราฮัมและทรงทำพันธสัญญากับเขาขณะที่อับราฮัมมีอายุ99ปีพระองค์สัญญาว่าเขาจะมีบุตรชายเกิดจากนางซารายและเปลี่ยนชื่อจากอับรามไปเป็นอับราฮัมและภรรยาจากชื่อเดิมซารายเปลี่ยนเป็นซาราที่ใต้ต้นกอหลวงที่มัมเรอับราฮัมไม่ทราบว่าเขากำลังต้อนรับทูตสวรรค์เขาได้รับคำบอกเล่าจากทูตสวรรค์ว่าซาราภรรยาของเขาผู้มีอายุเกือบ90ปีแล้วจะมีลูกพระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อนางซาราในสิ่งที่มนุษย์คิดว่าเป็นไปไม่ได้ เป็นความจริงหรือนี่นี่เป็นความจริงเหรอฉันจะต้องบอกข่าวใหญ่นี้ให้อับราฮัมฉันได้ยินเสียงฝีเท้าของเขากำลังเดินมาแล้ว สวัสดีซาร่าเป็นไงภรรยาของพี่วันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะฮะอ้าววันนี้ทำไมถึงไม่พูดล่ะเอ๊ะดูหน้าสิเกิดอะไรขึ้นหรือหน้าตาไม่ได้บอกว่าโกรธหรือว่าคิดอะไรร้ายๆอยู่ในใจนี่นะมีอะไรเกิดขึ้นหรือนี่มีอะไรที่ยังไม่ได้บอกให้พี่รู้หรือ บางทีสามีผู้มีอายุร้อยปีของฉันเนี่ยควรนั่งลงซะก่อนแล้วฉันจะเล่าเรื่องจริงที่ไม่น่าเชื่อให้ฟังว่าฉันกำลังจะมีลูกนะ ซาร่าโอ้ยเป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆลองนึกดูสิเราเคยหัวเราะเมื่อพระเจ้าบอกว่าเธอจะมีลูกจำได้ไหมที่ท่านบอกว่ามีสิ่งใดที่อัศจรรย์เกินฤทธิ์ของพระเจ้าจะทำได ้ตอนนี้เราก็รู้คำตอบแล้วนี่ไม่มีอะไรเกินกว่าพระเจ้าจะทำได้ ในที่สุดวันอันยาวนานที่เฝ้ารอก็มาถึงเมื่อซาร่าได้คลอดบุตรชายตามพระสัญญา โอ้ยฟังเสียงร้องดูสิแม่ท่าทางดูแข็งแรงจริงๆเลยลูกพ่อนี่เราจะตั้งชื่อว่าอิสอัคก็แล้วกันนะ พระเจ้าน่ะทรงทำให้ฉันหัวเราะได้นะทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ก็จะหัวเราะกับฉันด้วยแล้วจะมีใครกล้าบอกอับราฮัมว่าซาร่านะกำลังจะได้เลี้ยงลูกถึงกระนั้นก็เถอะนะเดี๋ยวนี้นะฉันก็ได้เป็นแม่คนแล้วนะลองคิดดูสิ ทุกๆวันทั้งซาร่าและอับราฮัมเฝ้าคอยดูทารกน้อยของเขาเติบโตขึ้น พี่อับราฮัมฉันมีความสุขมากนะฉันไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนเลย และแล้วอิสอัคก็เติบโตขึ้นในวันที่เขาหย่านมอับราฮัมได้จัดงานเลี้ยงฉลองใหญ่อับราฮัมได้เชิญบรรดาเพื่อนฝูงและคนในละแวกใกล้เคียงไปร่วมงานทุกคนต่างมีความสุขในงานฉลองแต่มีสองคนที่อยู่ในงานนั้นที่รู้สึกว่างานนี้มีแต่เพิ่มความขมขื่นใจให้แก่เขาคือนางฮากาและอิสมาเอลลูกชายของเธออิสมาเอลอายุ14ปีแก่กว่าอิสอัคแต่ไหนแต่ไรมาเขาคือลูกชายคนเดียวของครอบครัวที่ร่ำรวยและมีอำนาจของอับราฮัม ฟังพวกนั้นหัวเราะกันสิแม ่ฟังแล้วมันรู้สึกคลื่นไส้จริงๆพ่อเคยจัดงานเลี้ยงแบบนี้ให้ลูกบ้างไหมไม่เคยเลยพวกเพื่อนบ้านเคยมาจัดงานทำเสียงเฮฮาเหมือนกับทำกับอิสอัคหรือเปล่าก็ไม่เคย ดูของขวัญที่เขานำมาสิแม ่อิสมาเอลแต่ก่อนทุกอย่างก็ราบรื่นมาโดยตลอดลูกของแม่นี่แหละคือคนที่จะได้รับมรดกของอับราฮัมลูกควรจะเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดมีชีวิตที่สุขสบายและสำหรับฉัน ในฐานะคนเป็นแม่ก็จะได้มีความสุขมีคนนับหน้าถือตามีชีวิตตอนแก่ยังมีความสุข แต่แทนที่จะเป็นอย่างที่แม่ว่าเจ้าอิดอักกลับมาเป็นตัวขวางทางของแม่ซะแล้ว แม่อยากบีบคอมันซะให้ตาย แม่อย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวใครได้ยินหรอก แม่ไม่สนใจหรอกปล่อยให้เขาได้ยินดูสิดูแต่เจ้าเด็กคนนั้นตัวก็เล็กนิดเดียวเมื่อเทียบกับลูกตอนอายุเท่ากันแต่บางทีเราอาจจะโชคดีก็ได้นะเพราะมันจะอายุไม่ยืนหรอกแล้วทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมอีกทุกอย่างจะเป็นของเรา ใช่ขอให้เป็นไปอย่างที่หวังเถอะ เมื่อซารามองเห็นลูกชายที่เกิดจากอับราฮัมและนางฮากาคนอียิปต์ซารามองเห็นแล้วว่าอิสมาเอลเกลียดอิสอัคและจะทำให้ชีวิตของอิสอัคซึ่งตัวเล็กกว่าตกอยู่ในอันตรายเพราะอาจถูกทำร้ายได ้พี่อับราฮัมต้องจัดการไล่นางฮากาและอิสมาเอลออกจากบ้านทันทีนะจิตใจของเขานะมีแต่ความคิดชั่วร้ายเพราะไม่พอใจอิกอัดลูกของเราอิกอัดคือลูกจริงๆของพี่คนเดียวนะเขาจะเป็นผู้รับมรดกอิสมาเอลไม่มีสิทธิ์และไม่มีส่วนในมรดกของลูกฉันเป็นอันขาด แต่ซาร่าจะไล่เขาออกจากบ้านอย่างนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมนะเพราะอย่างไรเสียอิสมาเอลนี่ก็เป็นลูกชายของพี่ด้วยเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นนะจงทำเพื่อเห็นแก่ฉันเถอะถ้าพี่รักฉันจะต้องจัดการไล่เจ้าพวกนี้ออกไปให้พ้นได้ ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างทำให้อับราฮัมต้องเป็นทุกข์หนักเพราะอิสมาเอลลูกชายของเขาอับราฮัมจึงอธิษฐานขอการชี้นำจากพระเจ้า อับราฮัมอย่าเป็นทุกข์เพราะเด็กคนนี้และสาวใช้ของเจ้าเลยจงฟังสิ่งที่ซาราบอกเจ้าเพราะเจ้าจะมีลูกหลานมากมายเกิดมาจากอิสอัคและเราจะสร้างประชาชาติหนึ่งจากลูกหลานของอิสมาเอลเพราะเขาเป็นลูกของเจ้าด้วย อับราฮัมตื่นแต่เช้านำอาหารเยือกใส่น้ำดื่มมอบให้แก่นางฮากาวางที่ไหล่ของเธอและส่งเธอและลูกชายออกจากบ้านไป แม่ครับผมรู้ว่าผมไม่ควรมีใจคิดร้ายกับอิชอักเลยตอนเนี้ยเราจะไปทางไหนกันดีล่ะเนี่ย อิสมาเอลลูกแม่แม่จะพาเจ้าไปประเทศอียิปต์บ้านเดิมของแม่ที่นั่นสมบูรณ์ทุกอย่าง แม่รู้จักทางเหรอครับ แม่คิดว่าจำทางได้นะเราจะต้องเดินไปทางทิศใต้ผ่านทะเลทรายที่เบเออเชบาหวังว่าจะมีทางเดินที่สะดวก แต่อานิจจาเกิดพายุทะเลทรายพัดเอาทรายมาทับถมทางเดินสมุทรทำให้ยากต่อการเดินทางเพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเมื่อเดินทางไปได้สองวันฮาการ์รู้ว่าตัวเองเดินหลงทางซะแล้วสิ่งน่ากลัวที่สุดของคนหลงทางในทะเลทรายก็คือไม่มีน้ำดื ่ ม แม่ครับผมหิวน้ำขอน้ำให้ผมดื่มอีกได้ไหมครับ เธอเผาไว้ลูกมีน้ำเหลือแค่นิดเดียวเท่านั้น น้าแม่น้าขอน้ำให้ผมดื่มทีเถอะ หมดแล้วล่ะลูก คงพอหาได้หามาให้ผมหน่อยเถอะครับแม่สักหยดสองหยดก็ยังดีแม ่แม่ก็อยากให้ลูกได้ดื่มอย่างที่ต้องการแต่ตอนนี้ไม่มีเหลือแม้แต่หยดเดียว น้ำแม่ครับน้ำ หมดแล้วลูกหมดไม่มีเหลือเลย อิสมาเอลเดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ล้มลงฮากาค่อยๆดึงร่างของลูกชายไปนอนอยู่ใต้พุ่มไม้เตี้ยกลางทะเลทรายแล้วเดินห่างออกไปเธอนั่งลงเพราะไม่อยากเห็นลูกตายต่อหน้าต่อตาพระเจ้าทรงได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของเด็ก และเสียงร้องไห้ของแม่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรียกฮากาดังจากท้องฟ้า ฮากามีอะไรเหรออย่าได้กลัวเลยพระเจ้าทรงได้ยินเสียงร้องของเด็กที่นอนอยู่นั่นจงยกเขาจูงมือเขาไปเพราะเราจะสร้างให้เขาเป็นประเทศใหญ ่พระเจ้าทรงเปิดตาของนางฮากาเธอมองเห็นบ่อน้ำเธอจึงตักน้ำจนเต็มเหยือกน้ำนำให้อิชมาเอลดื่มพระเจ้าทรงช่วยชีวิตของฮากาและอิชมาเอลลูกชายของเธอไว้เขาเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่แข็งแรงมีชีวิตอยู่ด้วยการล่าสัตว์เมื่อเขาโตถึงวัยที่เหมาะสมก็ได้แต่งงานกับหญิงชาวอียิปต์อิชมาเอลจึงเป็นบิดาใหญ่ต้นตระกูลของคนอาหรับทั้งหลาย